Євангелія Господа нашого Ісуса Христа від Марка. Розділ перший. Початок Євангелії Ісуса Христа, Сина Божого. Як написано в пророка Ісаї: «Ось я посилаю мого посланця перед тобою, який приготує тобі дорогу, голос вопіющого в пустині. Готуйте Господові дорогу, вирівняйте стежки Його». Так виступив Йоанн, хрестивши у пустині та проповідувавши хрещення покаяння на прощення гріхів. І виходили до нього вся країна юдейська та всі єрусалимляни, хрестились від нього в річці Йордані і визнавали гріхи свої. Йоанн одягнений був в одежу з верблюжого волосу і носив рем'яний пояс на своїх бедрах, а їв сарану і мед дикий. І проповідував, кажучи: «Слідом за мною іде сильніший від мене, що йому я недостойний, нахилившись, розв'язати ремінця його сандалів. Я вас хрестив водою, а він хреститиме Святим Духом». Тими днями прийшов Ісус із Назарету, що в Галилеї, і був хрещений Йоанном у Йордані. І коли виходив з води, то побачив, як небо розкрилось, і Духа, що як голуб, сходив на нього. І голос злинув з неба: «Ти, Син мій любий, у тобі моє уподобання». І відразу Дух повів його в пустиню, і він перебував у пустині 40 день, спокушуваний сатаною, і був із дикими звірями, а ангели йому служили. А коли видано Йоанна, Ісус прийшов у Галилею і проповідував там Божу Євангелію, кажучи: «Сповнився час, і Царство Боже близько. Покайтесь і вірте в Євангелію». Проходивши ж повз море Галилейське, побачив він Симона і Андрія, його брата, як вони кидали невода в море, бо були рибалки. Ісус їм сказав: «Ідіть за мною, я зроблю вас рибалками людей». І вмить, покинувши невода, пішли слідом за ним. Пройшовши трохи далі, побачив Якова, сина Заведея, та Йоанна, його брата, що теж були у човні і направляли сіті, тож відразу їх покликав. І ті, покинувши батька Заведея в човні з найматами, пішли слідом за ним. Прийшли вони в Капернаум, і він відразу в суботу, увійшовши в синагогу, узявся навчати. І дивувалися його навчанню, бо навчав він їх як повновладний, а не як книжники. А був якраз у їхній синагозі чоловік з нечистим духом, що закричав, кажучи: «Що нам та й тобі, Ісусе Назарянине? Прийшов єси нас погубити? Знаю, бо хто ти, святий Божий». Ісус погрозив йому: «Мовчи, вийди з нього». Нечистий дух стряс його, скрикнув голосом дужим і вийшов геть із нього. Здивувалися всі і один одного запитували: «Що це? Нова повновладна наука? Навіть наказує нечистим духам, і ті слухаються його». І вмить чутка про нього розійшлась по всіх усюдах, по всій країні Галилейській. І скоро вийшов він із синагоги та разом з Яковим та Йоанном пішов у дім Симона та Андрія. Теща ж Симонова лежала у гарячці, тож йому негайно сказано про неї. Він підійшов і підвів її, взявши за руку, і покинула її гарячка, і заходилась вона їм услуговувати. Як же настав вечір, по заході сонця почали приносити до нього усіх недужих та біснуватих. Усе місто зібралося перед дверима. І він оздоровлював чимало недужих на різні хвороби, та й бісів багато вигнав, але заборонив бісам говорити, що вони бо про нього знали. Уранці ж, іще геть за ночі, вставши, вийшов і пішов на самоту, і там молився. Та Симон і ті, що були з ним, поспішили за ним, знайшли його і кажуть до нього: «Усі тебе шукають». Він же відповів їм: «Ходімо деінде у сусідні села, щоб і там проповідувати, бо я на те і прийшов». І він пішов і проповідував в їхніх синагогах по всій Галилеї і виганяв бісів. І приходить до нього прокажений, благає його та, припавши на коліна, каже йому: «Якщо хочеш, то можеш мене очистити». І змилосердившись, Ісус простягнув свою руку, доторкнувся його і сказав до нього: «Хочу, будь чистий». І вмить проказа зійшла з нього, і став він чистий. І, звернувшись до нього суворо, негайно відпустив його і мовив йому: «Гляди ж, нікому не кажи нічого, а йди та покажися священникові, ще й принеси за твоє очищення, що повелів був Мойсей, їм на свідоцтво». Та тільки-но той вийшов, а вже й заходився велимовити та ширити усюди про те чутку. Тож Ісус не міг одверто війти в місто, а перебував осторонь у місцях усамітнення. І приходили до нього звідусюди.